En Frankrijk sturen schepen en andere marineeenheden. Die van ons is ook al die kant op. Een Britse marinebasis op Cyprus werd begin deze week namelijk aangevallen met Iraanse drones. Een hologram van een verkrachter in Bilthoven heeft 200 tips opgeleverd. Het was gemaakt op basis van wat het slachtoffer over hem kon vertellen en was een dag lang te zien in het centrum. Een paar jaar geleden werd in Schiedam ook een verkrachter gepakt dankzij een hologram. Treinreizigers hebben vorig jaar extreem veel last gehad van seinstoringen en andere onverwachte problemen, waardoor de treinen stilstonden, zegt de NS-baas Wouter Koolmees. Verder geeft hij toe dat mensen te vaak in vieze treinen zaten en hij vindt dat dat dit jaar beter moet. En Lewis Hamilton die stopt niet met de Formule 1 voordat er een race in Afrika is geweest. Hij werkt achter de schermen hard om een race naar Afrika te halen, bijvoorbeeld in Kenia, Rwanda en Zuid-Afrika. Hamilton is half Afrikaans en trots op dat deel van de wereld. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht is het helder, met vooral in het noorden en oosten fris. Kans op vorst aan de grond daar. Morgen zon, maar wel iets minder fel door het Sahara-zand. Het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer. Waar hebben die jongens gelaten? Ja, ik heb geen idee waar ze zijn. Dan zitten ze nog de zon in de tuin. Nou, natuurlijk, even de files. Ja. De drie belangrijkste A9, Amstelveen-Alkmaar tussen Vels en Beverwijk, door een ongeluk een klein half uur. Ook een klein half uurtje verderop, A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwbrug en Gouda, 23 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Lekbrug en Lexmond, 37 minuten. En dat komt door pech. Jelte, doe jij de flitsers? Ik doe de flitsers, absoluut. Okay. Sorry, we waren nog even druk. Geef het zijn er een heleboel op. Je weet wel wat je weggeeft, jij. De A1 tussen de grens met Duitsland en Hengelo, daar staan ze bij 168,6. De A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 100,5. En op de A4 tussen de grens met België en Bergen-op-Zoom bij 242,3. De A20 Rotterdam richting Gouda, andere kant op, bij 29,1. De A27 Almere-Hilversum bij 107,6. En de laatste op de A50 Arnhem-Oss. Pas daarop, daar staan ze bij 148,2. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met drie nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur, maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Hey, Dennis hier. Samen met jou trap ik iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's in de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf en win als kerst op de taart voor je hele afdeling. De 5 van het bedrijf. Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100,000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 middagshow. Welkom, het is 4 uur en dan gaan we met de 538 middagshow. Schoxy Dekker, loser. Radio 538. Geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal voelt, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit en daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop. Maar dit gevoel gaat ooit weer over. Dus bel me als het niet meer gaat. En dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Roxy Dekker en Loser op 538 hier in de middagshow. Het is donderdag, het is 5 maart. Van harte welkom. Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Nog nooit heeft gekookt. Maar echt niet weet hoe het zou werken. Ik weet dat ding aan moet. Ik wil je zo graag spreken. Potten en pannen, geen idee, heb ik niet. Je hebt misschien wel een keuken, maar de prijskaartjes zitten er nog op. Weet je wel dat? Wat een leven ook. Ja, gewoon, ja, ik haal het dan wel. Maar ook niet een ei. Gewoon nog nooit. Nee, je kookt niet. Nee, gewoon niks. Nee, zit er iemand te luisteren die kan zeggen, ja, ik kook niet. Nee. Ik denk niet dat dat kan. Ik denk niet dat het bestaat. Nee? Nee, je hebt toch altijd wel iets gedaan? Je mag gewoon een broodje smeren, denk ik. Ja, dat is niet koken. Dat is niet koken, nee. Nee. Dus je kan iets in een pan gebeuren. Ja, dan kan ik me er heel goed voorstellen. Want... En dan niet ontdooien. Gewoon echt, je moet iets, je moet kruiden erbij. Nee, maar ik kan mij voorstellen dat ook als jij misschien in de stad woont of zo, dat je denkt, hou even wat. Ja. Dus dan ben je uit huis gegaan waar je nooit hebt gekookt. Dan ga je in de stad wonen en daar heb jij ook gewoon niks gedaan. Ja, ik zou respect voor je hebben. Echt waar? Ja. Zit er iemand te luisteren? Ja, ik ook. En misschien is het een hele lastige hoor. Maar als er nu iemand zit te luisteren en die zegt... Ja, ik heb inderdaad... Ja, ik kook nooit voor mezelf. Zou je ons dan willen bellen? Want we zoeken jou. Ja, iedere dag zoeken we iemand. Ja. Zit er iemand te luisteren? Die en nu dus iemand die nog nooit heeft gekookt. Als je nog nooit gekookt hebt, wil je dan bellen? 0909-30538. En je mag het natuurlijk ook even laten weten in de 538-app. Dat mag altijd. Die app is helemaal gratis en voor niks. En dan kun je ons een briefje sturen. Dus zit er iemand te luisteren? Misschien ben jij het wel. Die nog nooit gekookt heeft. 0909-30538. Of laat het even weten in de app. En welkom bij de middagshow. Dit is Huntrix. I was a ghost. I was alone. Dodging. You're so gay. Given the throne. I didn't know how to believe. I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives. Try to pick both sides. But I couldn't find my own place. Caught a problem child. Cause I got too wild. But now that's how I'm getting paid. Put that to your stage. Feel like me. Put these patterns all in the past now. And finally live like the girl they all see. No more hiding. I'll be shining like I'm Born to be. 'Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up above and down, iemand te luisteren die nog nooit gekookt heeft. Anton? Ja, goedemiddag. Heb je nog nooit gekookt? Nee, ik heb werkelijk nog nooit gekookt, echt zo. Hoe oud ben je? 31. Ja, held, held. En hoe kom jij je eten? Ja, mijn vriendin kookt altijd. En als hij er niet is, dan, ja, dan bestel ik wat. En daarvoor waren het je ouders? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Maar even serieus, als ik aan jou zou vragen, heel even een eitje. Maak een eitje. Dat lukt echt niet. Het lukt je niet. Heb je wel eens een poging gedaan? Ja, ik eet zelf geen eieren, dus ja. Dat is het makkelijk. Ja. Ben je een moeilijke eter of kan je vriendin alles maken voor je wat je wil? Nee, ik ben een hele moeilijke eter. Ook dat nog. Dat helpt ook niet mee. Of het geestelijk. Je hebt gewoon niks met eten. Durf je wat te klagen over het eten als het niet lekker is ook? Want ze weet wat ik lekker vind, dat maakt ze, dus dat is altijd heerlijk. Ja. Wat eet je, mag ik dat vragen? Nou, het is een heel klein, tenminste... Ja, dat vermoed ik altijd al. Ja, vertel maar. Een paar groentes en vlees. Dat is ook makkelijk. Maar heb je ook echt een probleem als zij er onverwachts niet is? Nee, want ik kan toch altijd wat bestellen? Ja, precies. Ja. Ja, maar stel dat dat niet kan, om de een of andere reden, dan heb jij echt een probleem, Anton. Ja, daar heb ik nog een frituurpan staan, dus. Ja, Anton ziet het probleem niet. Nee. Frituurpan in, ja. Nee. Ja, zo, dat kan. Nee, ja, Anton, kijk, ik heb op een gegeven moment... Ik heb op een gegeven moment ook een vriendin gevonden die dit allemaal voor mij regelde. En anders had ik er net zo in gezeten als jij. Ik heb echt op een punt gestaan in mijn leven dat ik dacht, die keuken, ik heb ook eigenlijk niet... Wat zou dat een hoop ruimte besparen als ik die niet zou hebben? Erg. Ja, inderdaad, ja. Ik snap jou. Ik snap je helemaal. Heb je goed voor elkaar? Ik zou water nog aanlaten, Miranda. Wat erg. Ja, zit er iemand te luisteren die nog nooit gekookt heeft? Anton, ja, dankjewel. Okay, smakelijk. Zeden de middagshow. Time is standing still and I don't wanna leave you this. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're like trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. We'll be right back.

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan een hapje eten met het nieuwe kabinet Jetten. Het diner is volgende week woensdag in de Oranjezaal op Paleis Huis ten Bosch. De ministers en staatssecretarissen mogen ook hun partners meenemen. Dus wie weet dat de Argentijnse verloofde van Jetten wel een woordje Spaans voor Maxima kan wisselen. Leuk. En tijdens het eten houdt ook de koning een toespraak. Nou, niet tijdens het eten, mag. Nee, dat is heel moeilijk. De gemeenteraadsverkiezingen die zijn over een kleine 2 weken. En het begint inmiddels iets meer te leven. Want de stemwijzer wordt inmiddels al goed ingevuld. Er zijn al 1 miljoen bezoekers geweest. Het is de warmste 5 maart ooit gemeten. Ja, het bericht waarvan je wist dat die zou komen. Het is het 4e record op rij deze week. Morgen wordt het nog warmer. Met waarschijnlijk de eerste lokale warme dag van het jaar. Dan moet het boven de 20 graden worden. Wat is de eerste lokale warme dag van het jaar? Dan moet het boven de 20 graden worden. Oh, dan is het een lokale warme dag. Lokaal. En weet je dit weekend of het ook een beetje mooi wordt? Ja, het weer iets minder, maar dat komt dus weer door de Sahara-wolk. Oh ja. Want dan heeft de zon niet minder. Dat in de Sahara al lekker weer is. Ja. Britney Spears is gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed. Dat meldt TMZ. Het gebeurde in Californië. Ze is inmiddels weer vrijgelaten. In maart moet ze voor de rechter verschijnen. Op 4 maart moet ze voor de rechter verschijnen. Dat was gisteren. Dat is gek, hè? Dat is gek. Dat is gek. Dat klopt vast niet. Een paar maanden geleden waren er ook al andere beelden van haar met het opmerkelijk rijgedrag. En was ze een beetje aan het zwalken over straat. Dus dat gaat niet goed. Waar het ook niet goed gaat, is bij Aston Martin, het Formule 1-team. Die heeft namelijk een trillende start van het nieuwe seizoen. Ze weten nu al dat ze de finish dit weekend niet gaan halen bij de eerste race in Melbourne. Dat heeft alles te maken met hun nieuwe motor van Honda. Die geeft met namelijk trillingen die de coureurs dan weer voelen aan het stuur. Het team wil voorkomen dat Fernando Alonso en Lance Stroll zenuwbeschadigingen oplopen. Dat kan dat veroorzaken namelijk. En dus rijdt Alonso maar 25 rondjes en Stroll zelfs maar 15. Is toch gek? Ja, het is heel gek. En dat maakt de wedstrijd ook nog spannender dan noodzakelijk eigenlijk. Ja, van ga ik het wel redden. Maar hoe weet hij nou dat het een beetje trillen, dat voor zenuwbeschadiging, dat moet dan wel heel intens zijn, toch? Ja, maar dat is met die snelheid is dat ook wel echt intens. Ik denk dat het echt heel heftig is. Ja? Maar dit is een verlies voor zo'n ploeg. Weet je hoeveel geld erin zit? Ja, dit is helemaal kut. Iris, dank. Graag gedaan. 538, de 538 Middagshow. Met Bruno Mars en Pink zo direct. Eerst is dit Offenbach en Overdrive. Radio 538. I wanna feel the heat. I wanna own the night. I wanna feel the beat. I wanna dance tonight. I wanna lose myself. I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. Radio 538. Het is 5 maart, het is donderdag 5 maart. Het is vandaag de eerste dag in 2026 dat wij terug hebben de Bana. Ja, en we hebben er onwijs veel zin in. Ja. En de vorige edities zijn ook zo ontzettend leuk geweest. Ja. Het is dus al vanaf 2020 ja, dat jullie dit doen. Ja. Jullie ook. Ja, jullie, want jij hoort hier gewoon bij, hè? Ja, okay. Dus wij samen. Doen het al vanaf 2020. Ja. Ja. Ja, en het is elke keer weer een verrassing welke namen er weer tevoorschijn komen. We hebben een Ferry de Kok gehad, kok op een ferry. Geweldig. Henny de Haan natuurlijk. Zij was woordvoerder van de pluimveesector. Is toch goud? En dan heet je Henny de Haan. Ja. Ja, geweldig. Het zijn dus namen, iemand, mensen die namen hebben die echt heel goed passen bij het werk dat ze maar doen. Maar ook toen wij toen had gesneeuwd en allemaal zo glad was, toen belden wij met Slippens. En toen ging iedereen al heel. Dat is echt een baannaam. Ja. Ja. Bram Rennen is hardloopcoach, die hebben we ook eens gehad. Ja. Danny de Neuker. Burgemeester van de gemeente Kuttekoven in België. Ja, ik kon erom lachen. Dat vind ik ook, dat is ook fijn als je dat hebt. Maar we hebben. Herhaal die eens nog even. Hij was Danny de Neuker. Danny de Neuker, zo heet hij. Danny de Neuker. En hij is burgemeester van de gemeente Kuttekoven. Ja, dit is gezien je niet. Wie bedenkt dit? Ja, maar dat hadden we dus de vorige edities ook steeds. Je bedenkt het niet. Nee. En we hebben je hulp hard nodig. Hè? Want als jij iemand kent of iemand weet met een bijzondere naam en een beroep, laat het even weten in de 538-app. En we hebben ook een website. Ja, hoor ons eens. 538.nl/de leukste baannaam. Of baannaam. Ik weet het niet. Wat is het? Wat, je weet het niet. Oh god, als we het zelf al niet weten. Nou, daar komen we even op terug. Nou, 538.nl slash baannaam. Gelukkig. Gelukkig. De baannaam. Baramaram. De baannaam. Baramaram. De baannaam. Tim. Hallo. Hey. Je bent de aftrapper van de baannaam 2026. Welkom. Dankjewel. Ik hoor het, ja. Wat leuk. Word jij zelf veel aangesproken op je naam? Dat mensen zeggen, jeetje hoor, en dat je dat werk doet. Wel bijzonder. Ja, continu. Ik denk letterlijk elke dag. Ach. Maar ben je het gaan doen omdat je die naam had? Nee, dit is echt puur ontstaan uit toeval. Omdat het mijn hobby is. En toevallig is het ook mijn naam. En adverteer je daar groots mee? Daar adverteer ik wel groots mee, ja. Ja, het is zelfs ook mijn bedrijfsnaam nu. Oh, wat goed. En krijg je vaak mensen die je gewoon niet geloven? Van, joh, ik geloof het niet, dit bedenk je. Ja, zeker. Ik heb heel veel mensen die het niet geloven. Ik ben mijn allereerste bijbaantje in hetgeen wat ik nu doe. Daar ben ik in eerste instantie niet voor aangenomen, omdat ze dachten dat het een grap was. Echt? Ja. Mochten ze wel op gesprek komen of dachten ze al, dit heb je verzonnen? Nou, uiteindelijk toen ze het door hadden en ze wisten dat het echt zo was, toen ben ik juist aangenomen daardoor. Oh, wat goed. Ja. Tim, hou ons niet langer in spanning. Vertel eerst even wat jij doet voor werk. Ja. En dan gaan we langzaamaan eens werken naar hoe jij heet. Want wat doe je? Ik zit in de wijn. Je zit in de wijn. Ik schenk wijn en ik bottel ook zelf wijn. Oké, en daar heeft jouw naam dus mee te maken? Daar heeft mijn naam mee te maken. Tim klopt. Bottel. Tim Bottel, ja. Ben je Tim Bottel? Nee, dat niet. Eigenlijk zit hier te kijken, want ik heb het in één keer goed. Ja, het klinkt ook wel leuk. Ja, maar dat kan dus van alles zijn. Dat kan iets met druiven zijn, iets met wijn zijn, glazen zijn, denk ik dan. Zoiets. Ja. Ben ik warm? Ja, je zit wel redelijk warm. Je hebt hem al een keer genoemd, maar dan nog niet volledig. Tim, je zit in de wijn. Je bent wijnimporteur. Je verkoopt wijn. Hoe heet je? Ik heet Tim Wijnschenk. Ja! Nee, die is top! Tim Wijnschenk. Dat kan niet! Ja. En ik verkoop wijn en ik schenk in een horeca ook wijn. En jij bent puur toeval in de wijn gekomen? Ik ben puur toeval in de wijn gekomen. Dat gelooft niemand, Tim! Wat leuk! Ja, klopt. Ja, het is puur ontstaan omdat ik gewoon eten en drinken altijd al mijn passie is. Wijn een van de leukste producten is die er natuurlijk is. Maar het lijkt een soort magnetisch ding. Maar heeft de rest van de familie er niks mee? Die doen er niks in de wijn? De wijnschenkjes? Nee, de wijnschenkjes doen er helemaal niks mee. Nee, het is wel vanuit vroeger. Daar ben ik dan weer, toen ik uiteindelijk zelf in de wijn ging, ben ik erachter gekomen hoe het is ontstaan. Ja. En dat is dus in de tijd dat vroeger iedereen zijn eigen achternaam mocht verzinnen, toen waren de wijnschenkjes, die waren de proefkonijnen voor de rijken om te kijken of er geen vergif in de wijn was. En konden het dan vervolgens uitschenken. Oké, dus het zit dus ergens wel in je bloed is, maar geweldig. Dus ergens wel, maar daarna heeft nooit iemand er wat mee gedaan. Tim Wijnschenk. Wat leuk. Schenkt wijnen. Ja, dat is ongelooflijk. Fantastisch. Wat een fantastische start van de baannaam 2026, Tim. Dank je wel. Dank je wel. Tim Wijnschenk, wijnimporteur. Dank je wel. Yo, de baannaam. 538.nl slash baannaam. Als je iemand kent, iemand weet, misschien weet zelf, iemand met een bijzondere naam bij het werk dat hij doet, geef diegene even aan 538.nl slash baannaam. We zijn weer los met de baannaam 2026. Het is een leuk begin. Dit is Pink. I don't wanna be the girl who laughs the loudest. Or the girl who never wants to be alone. In the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. Sun is blinding. Stayed up again. Oh, I'm finding that's not the way. Why do I feel this body? silence. The quiet scares me cause it screams the truth. Please don't tell me that we had that conversation. somebody else. Het was wel een beetje gênant dat ik bijna de studio niet in kwam net, hè? Ja, maar ja, god. Je wist ook niet wat het was, wat er stond. Dat was eigenlijk nog gênanter. Dat had hij nog nooit gezien. Nee, er stond namelijk een hardloopband in één keer in de gang hier bij 538. Ja, met de vraag, blijft dat hier? Ja, en ik zag die vent die hem in elkaar zette, die hardloopband. Die zag, kijk, je kan hier toch prima langs? En ik dacht, hier kan ik niet langs. Ja, ik zag jou heel moeilijk vervolgens schuifelen, bewegingen maken die je nooit maakt. En achter me hoor ik Arjen die daar liep. Ja, ik kan gewoon ook in de breedte er wel doorheen, hoor. Met gemak. Ja. Ja, maandag start het rennen hier. Mag ik heel erg zeggen dat ik dat krankzinnig vind? Ja, dat is krankzinnig. Ik kan het gewoon bijna niet bevatten wat Jeroen gaat doen. Nou, Jeroen, de sponsorloper, gaat 538 kilometer lopen in een week, hè? Ja, want volgende week zaterdag is dan die 538 ochtendrun voor Prinses Maxima. En Jeroen die gaat 538 kilometer op zo'n loopband rennen. Dat is dus, ik hoorde, 2,5 marathon per dag. Ja, dat is krankzinnig. Per dag. En dat ga je 5 dagen lang ga je dat achter elkaar doen. Ja. Hoe dan? Ongelooflijk. En die loopmachine die werd dus net hier in elkaar geschroefd voor maandag dat alles mooi klaar voor hem staat. Ja. En luisteraars kunnen meerennen. Zeker. Voor €53,80 mag je een half uur meerennen vanaf dat bedrag. Je mag natuurlijk altijd meer geven. De centjes zijn altijd welkom. Dan kun je hier in de studio gaan naast Jeroen ook om hem support te geven. Kun je gewoon meerennen. Ja, ben je ook hier in de studio? Ben je erbij? Ja, maar en hoe gek. ontzettend moet je dat nodig hebben? Want uren is hij daar aan het rennen. Je wordt net te gek. Je hebt wel gezelschap nodig. Ja, is het echt fijn als er iemand naast me staat die hem even zo... Kom op, we kunnen het, we gaan doorrennen. Ja, en doe het ook voor het Prinses Maxima Centrum, hè, jongens. Want alle opbrengsten, al het geld, alles wat jij doneert... er blijft nergens iets hangen. Het gaat allemaal naar het Prinses Maxima. Dus wil je meerennen vanaf maandag als Jeroen daar staat... en 538 kilometer gaat rennen? Ga even naar de website om je op te geven. Dat is 538.nl. Nu Douwe Bob, With You, middagshow. Coffee to start the day. Headline riots, the world is on fire. I pour me another to keep me from going insane. With You in de middagshow van 538.